Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Yine bir çarşamba, yine saatlerimiz 17'yi gösterirken içine düştüğüm ruh halini neredeyse birebir anlatan bir müzik topluluğu ile sizlere hoş geldiniz diyorum. Film, Pink Floyd'un konserinden bir görüntüyle başlar. In the Flesh. Sonraki iki şarkı The Thin Ice ve Another Brick on the Wall, Part 1'de Pink'in küçüklüğü ve babasının 2. Dünya Savaşı'ndaki ölümünü anlatır. Ve duvara ilk tuğlalar burada konur. The Happiest Day of Our Life, Another Brick on the Wall, Part 2 şarkılarındaki konu ise Pink'in izolasyonunda bir sonraki aşama olan okuldur. Mother'da korumacı anneye, Empty Space'de ise, ki şu anda albümde yok, What Shall We Do Now'da için içine katarsak giderek yalnızlaşan Pink'in kendini tüketime verişine tanık oluruz. Young Lass'la birlikte artık Pink bir rock yıldızıdır. One of My Turn, Don't Leave Me Now, Another Brick on the Wall Part 3'te ise Pink'in hayatının ve ilişkilerinin giderek daha beter bir hale geldiğini görürüz. Ve artık duvar örülmüştür. Pink Floyd'un izolasyon süreci tamamlanmıştır. Hey You, Is There Anybody Out There, Nobody's Home şarkılarında ise yalnız kalan Pink'in yardım çığlıklarını dinleriz. Durumu iyice umutsuz hale gelen Pink'in dünyadan kopmuş, konserlere devam edemeyecek hale gelmiştir. The Show Must Go On ile konserlere devam edebilmesi için Pink'e uyuşturucu verilmesi anlatılır. İyice derilen ve kurt, worm sembolleriyle çürüyüşü anlatan Pink, artık bir faşist olmuştur ve duvarların arkasında olmaktan memnun gibidir. In the Flesh, Run Like Hell, Waiting for the Worm, Stop ise Pink'in tükendiği noktadır. Sonrasında ise The Trial, yani yargılama gelir. Yargılama Pink'in kendisiyle hesaplaşmasını konu eder. Sonuç olarak duvarlar yeniden yıkılır, tüm karanlığına rağmen albüm aydınlık bir sonla biter. Tabii gerçek hayatta da bu kadar mutlu bir son mümkün mü? Bunu ben bilemiyorum. Haydi dilerseniz şimdi kulağımızı Pink Floyd'un The Wall albümüne verelim. Ben de sessizce bir kenara çekilip gençliğimde yapamadığım şeylerin başkaları tarafından yapılmasını ayaklarımı masaya uzatıp gözlerim kapalı bir şekilde dinleyeyim. Evet baylar ve bayanlar, karşınızda Pink Floyd The Wall. İyi dinlemeler. Thank you. Thank you. but do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Mother, did it need to be so high? Look, Mummy, there's an airplane up in the sky. Complete the wall. United States calling. Are we reaching? Day after day, love turns gray, like the skin of a dying man. And night after night, we pretend it's all right, but I have grown older, and you have grown colder, and nothing is very much fun anymore, and I can feel one of my toes coming home. I feel cold as a razor blade, tight as a tourniquet, dry as a funeral drum. Between the Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. In without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Thank you. Is there anybody out there? Is there anybody out there? Is there anybody out there? Black book with my poems in. Got a bag, a toothbrush and a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone in. I got elastic bands. shoes on. Got those swollen hand blues. I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight. Got amazing powers of observation. That is how I know. When I try to get through on the telephone to you, there'll be nobody home. Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day? Vera, Vera, Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda.